Deli de Poyraz'da sürdü gitti of of. Buludu günden güne de sularımız ılıdı, ılıdı. Nerelere de gitti de Gülsine'nin of of kilidi. O kilidi çözen ellerde yerde çürüdü, çürüdü. Poyraz'da yıkar gelir of, ben binden çekenler de bilir ayrılığın derdi. Ay gelin sürme. Kuş olup da uçuversem of of ardından, acepten am geldi der mi sevdiğim, ay gelin